میگذرم تنها از میان گلها، گه به گلستانها، گه به کوه و صحرا، تازه گلی سر راه گیرد و با من گوید محرم راز تو رو. خار رهی به تمنا دامن من بگرفته کان گل ناز تو رو. گذرم تنها از میان گلها، گه به گلستانها، گه به کوه و صحرا، تازه گلی سر راه گیرد با من گوید محرم راز تو کو. خار رهی به تمنا دامن من بگرفته کان گل ناز تو کو. راز عشق مرا گل در گوش و صبا گفت و غمم بفزود، آنگه در همه جا راز درد من و قصه عشق تو بود، قصه عشق تو بود. چون به حسن آسمانی از می برتر شعله عشق من از گردون برارد سر، در گلستان هم ز تنهایی روم من اگر تازه گلی سر راه گیرد با من و گوید محرم راز تو. خار رهی به تمنا دامن من بگرفته کان گل ناز تو کو. گذرم تنها از میان گلها، گه به گلستانها، گه به کوه و صحرا، تازه گلی سر راهم گیرد و با من گوید محرم راز تو کو. خار رهی به تمنا دامن من بگرفته کان گل ناز تو کو. Thank you.

نعره میزند، جان نعره میزند که زهی عشق آتشین. کاب حیات دارد، کاب حیات دارد، با تو نشست و خواست. کاب حیات دارد، با تو نشست و چنو روی زمین چو نور بگیرد ز روی تو، گویی هزار زهره و خورشید بر سما نظری کن چافتاب تا آسمان نگوید، تا آسمان نگوید کن ما بی زیاد. گذرم تنها از میان گلها، گه به گلستانها، گه به کوه و صحرا، تازه گلی سر را گیرد با من گوید محرم راز تو کو. آره رهی به تمنا دامن من بگرده کان گل ناز تو کو. راز عشق مرا گل در گوش و سبا گفت و غمم به حدود، آن در همه جا راز درد من و قصه عشق تو بود، قصه عشق تو بود. چون به حسن آسمانی از می برتر شعله عشق من از گردون برآرد سر، در گلستان